होई बाजरे की रोटी, बाजरे की रोटी पोई ओ फलिया रो साग जी। जीमण बैठी गोरड़ी जग, जीमण बैठी गोरड़ी जग, बोलन लाग्यो काग जी। बाजरे की रोटी पोई बाजरे की रोटी। बोलन लाग्यो काग जी। बाजरे की रोटी।